ladies and gentlemen, I would like now, by way of contrast, to do something that we did not do the last time we were here. This is some very beautiful music. It is a piece written by a man by the name of Matthew. Miło mi powitać! Mimo wszystko intro wzywa inność, myśląc hip-hop, alternatywa, witam. Chwytam pisak i ta płyta pływa w żyłach, wnika w klimat wyryta, by wygrać dzisiaj. Wbijam w PR, religia znika i tak wybacz, ale Biblia zgniła w archiwach, gdy znik Wojtyła. Nie obliżam, w umysłach czyha komunistyczna wizja, niewinna policja, polityczna klika. Na przykład pacyfista pijak wysłał mi na zwirach Afganistan, by zabijać w imię paliwa. Dżihad w litrach, iluzoryczna misja, iluzjonista w bitach, intelektualista, mija chwila. I ja mijam miliard pytań życia, dziwna zimna mina mima i jak chwyta przykaz. Pisarz wygrał, wpisał w zyskach, wymaz sylab. Rywal zdycha, spływa syf po cmentarzyskach. Aha, bez ceregieli. Dziś eksponujemy fenomenalne geny. Hip-hop i ja, każda litera moją. Nim on przegra, rozgrzewam serca troską. Kartowany wyrok, X-Men Yeti zginął. Zasobny zastęp znaczeń zredukuje sypisko. Zostaniesz po żargonu, życiodajny żywioł. Żałosnych żółtodziobów żegnam żywo życia, życząc żaden źle zaznaczony YX. Witam, usiądź tu spokojnie. Rap pontyfikat, otóż nędzny mędrku, oto nadchodzi medium. Osoba na miejscu, obiekt nadziei meru. Lubisz, kochasz, lżysz, kpisz, ludzki kompania. Interweniuje hołota, gówniana fonia. Ewakuacja MC emanuje entuzjazmem. Dziś dałem cały barwny alfabet. Amen. Masz tą płytę. Kolejne. Masz tą płytę. Konwencje bo zostaną nieśmiertelne. Masz tą płytę. Kolejne. Podróżowałem po Polsce, poznając przyjaciół. Bazerny pracoholik, pilnujący przystanków. Pociągów pospiesznych pędziłem po perły, po piersia pajaców, paszportu Polsatu. Pamiętam przypływy, pagórki, parki, prewencje policji, przeszukujące plecaki. Popularne palarnie, parasole pod pałacem. Pokazywałem palcem pomniki partyzanckie. Parne popołudnia przy polskich piwach, po bliskie przychodnie, po przegranych pojedynkach. Piłka przecinająca poprzeczki północ, piątkowe powroty po piątej pieszo, pusto. Przytulony przy poduszce podziwiałem pełnię. Pewnie powiesz, pomyliłeś planetę. Potrafię pisać, patrząc przez pryzmat. Przywar biuro, pusty papier, przełknij przykład. Aha, dokładnie tak. Odnalazłem to. Mam to alternatywne źródło energii. Usiądź i posłuchaj tej płyty. Medium 2010.